ุริสสัพพนามและอิเสนสัพพนามปุริสสัพพนามปฐมบุรุษใช้แทนนามนามบทใดต้องมีลิงวจนะเหมือนลิงวจนะของนามนามบทนั้นส่วนวิพัฒน์นั้นเหมือนกันก็ได้ต่างกันก็ได้ปุริสสัพพนามคืออะไรปุริสสัพพนามปุริสสัพพนามคืออะไรดูก่อนปุริสสัพพนามปุริสสัพพนามเนี่ยมีตะตุงหาอัมหาแต่ในที่นี้เอาตะสับนะครับตะสับตัวเดียวเขาบอกว่าปุริสสัพพนามเนี่ยลิงกับวจนะเนี่ยเหมือนกับลิงวจนะของนามวิภัตเนี่ยต่างกันได้วิภัตก็คือเนี่ยดูก่อนปุริสสัพพนามคืออะไรล่ะตะสับเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวดูตะสับคือตัวนี้นะครับก็ต้องไปท่องมาแล้วตัวนี้เจอบ่อยตัวนี้ครับโตเตนังตังเนเตเตนะเตหิตาตาอาตาเตฟังเตทังเนฟังเนทังตัสมาอาสมาตัมหาเตหิตาตาอาตาเตฟังเตทังเนฟังเนทังตัสมิงอาสมิงตัมหิเตสุอันนี้ปุริตมาตาสามในที่เรียนอย่างนี้สาตานังทังนันตาตายาตาหิตาตาอาตาติตาติตายาตาสังตาตานังตายาตาหิตาตาอาตาติตาติตายาตาสังตาตานังตายังตาสังอาตาติสังตาสุตาตับในนักภูมิจริงจะจะมีตังตานีตังนังตานีเตนะเตหิตาตาอาตาเตสังเตสังนังเตสังเนสังตัตมาอัตมาตัมมาเตหิตาตาอาตาเตสังเตสังนังเตสังเนสังนังตัตมิงอัตมิงตัมหิเตสุเอตตาก็ทันทีทันทีนะครับเอตมาดูง่ายสมิงก็ดูง่ายสมิงดูง่ายสมิงก็ดีดูง่ายดีเห็นไหมตานี้สังเกตต้องไปสังเกตนะครับอันนี้ตักตับเขาบอกว่าลิงโนชาเห็นดูตัวอย่างลิงโนชาตรงกันต่อมาวิเศษนะสัพพนามของนามนามบทใดต้องมีลิงวิพัตวจนะเมื่อลิงวิพัตวจนะของนามบทนั้นมีลิงวิพัตวจนะสามอย่างครับต้องเหมือนกันวิเศษนะสัพพนามเรียงไว้ข้างหน้าของนามนามบทนั้นวิเศษนะสัพพนามคืออะไรล่ะวิเศษนะสัพพนามเนี่ยนี่วิเศษนะสัพพนามแบ่งเป็นนิยมตาเอตาอีมะอามุอันนี้อนิยมก็มียะอัญญตละอัญญตมะอัญญตละอัญญตมะปะละอัปละกัตละกัตมะเอกาเอกจาตปะกิงอันนี้ต้องแจกให้3ลิงเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างแบบอัญญศัพท์เนี่ยนี่ๆๆเนี่ยเห็นมั้ยนะเนี่ยตุงหางยังไม่ได้เรียนเนี่ยยักษ์ศัพท์เนี่ยแจกเหมือนยักษ์ศัพท์ยายันเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยอันนี้แจกเหมือนยักษ์ศัพท์เนออันนี้เรียกว่าวิเศษนะสัพพนามนะเอออันนิยมกันนิยมเนี่ยแหละอ่ะต่อมาเตเมโวโนซึ่งเป็นมัธยมบุรุษและอุตมบุรุษสรรพนามนั้นต้องมีบทอื่นนำหน้าคือตัวใหญ่จะวางไว้ตัวที่สองเตเมโมโนมาจากไหนเตเมโมโนเนี่ยนี่ไงเตตัวนี้เนี่ยเตเมอะเมคือตัวนี้เนี่ยตุงอาสามอาสามสามเนี่ยเมโวนี่ไงมาจากเนี่ยตุงอาสามนี่อาสามสามก็โนสามพวกเนี้ยวางไว้ตัวที่สองของประโยคนะวางตัวหน้าไม่ได้วางไว้ตัวที่สองครับจะรู้เลยว่าคำนี้เป็นประโยคเล็กในนะครับเนี่ยคือคอนเซ็ปต์เขาที่อาจารย์เขาบอกไว้เอาต่อมาดูนะครับอ่านโจทย์พร้อมกันเอโกวิยาเนลุโขโตวาเตนะปะหะโตตัสสะปันนานิ ปฏิตานี้อันนี้จบประโยคแค่ตรงนี้นะครับเอออันนี้จบประโยคเห็นไหมเออนี้จุดคือจบประโยคใหญ่เอออันแรกประธานคืออะไรรู้ไหมอเล็กมีสามศัพท์ในประธานคืออะไรเอโก้เหรอลูกโขเป็นประธานฟันธงได้ไหมเชื่ออเล็กไหมพ่ออเล็กบอกลูกโขเป็นประธานเอโก้เป็นประธานไม่ได้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยต้องขยายครับเป็นวิเศษชนะครับนะครับเอโก้ตัดทิ้งเลยอุยาเนเนี่ยสระเอเนี่ยไม่เคยแปลมาไม่เคยเป็นประธานหรอกนะเออเป็นประธานก็ประโยคลักษณะเพื่ออะไรแต่พอได้อยู่แต่นี่ไม่เอานะครับไม่เคยเป็นประธานได้แปลว่าทุกอันในนี้ลงเอเอมาเหมือนอะไรก็ว่าลูกโขลูกโขอันว่าต้นไม้อุยาเนในอุทยานในสวนเอโกต้นหนึ่งหรือหนึ่งก็ได้เอโกนับตัวไหนรู้ไหมเป็นวิเศษนะของใครเอโก ล ู กโข ลูกโขนะครับลงโอเหมือนกันเห็นไหมสามอย่างครับลิงวิพัฒน์วจนะตรงกันนะเป็นวิเศษนะครับต้องมีสามอย่างเหมือนกันจบนะครับอันนี้ประโยคแรกไม่มีกี่อย่างถ้าเกิดใส่แปลใส่กี่อย่างมากลัวลูกโขอันว่าต้นไม้อาทิมีอยู่อุยาเนในลูกโขอันว่าต้นไม้เอโกต้นหนึ่งอาทีมีอยู่อุยาเนในสวนจะแปลใส่นี้มาก็ได้นะครับถ้าเกิดแปลไม่ใส่กิยามาก็แปลเรียงมาเลยนะครับได้นะครับต่อมาโสวาเตนะปะหาโตครับโสเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมาจากตาตับนั้นน่ะโสเนี่ยแปลว่านั้นน่ะอันนั้นเป็นปุงเดงเอกพจน์ด้วยเห็นไหมเนี่ยนั้นคืออะไรนั้นเนี่ยวาเตนะเนี่ยอันนี้ลมปะหาโตนี่พัดแล้วอันนั้นเนี่ยเขาแทนคืออะไรกับพระนามคือกับที่กล่าวแล้วต้องทราบเนี่ยเออโสเนี่ยเขาแทนอะไรประโยคข้างหน้าเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือไอ้สรรพนามเนี่ยแทนประโยคอะไรนั้นเนี่ยพระแต๋วแทนอะไรประโยคข้างหน้ามีอยู่สามสับเอโกแทนได้ไหม ได ้แทนอุยาเดได้ไหม ได ้ลูกโขใช่ไหม ได ้ได้นะครับอันนั้นเป็นปุงเมงเอกพจน์ด้วยลูกโขก็เป็นปุงเมงเอกพจน์อ่ะเห็นไหมเออเอกพจน์แล้วก็เป็นปัตมาวิมานเออนี่ต่อเติมลูกโขมานะอันนั้นน่ะเออเติมลูกโขมาอันว่าต้นไม้นั้นพหาโตแปลว่าอะไรพัดแล้วครับต้นไม้พัดเองไม่ได้นะพัดแล้วเห็นไหมมีลิงมีพัดพจนะตรงกันแต่ตัวนี้ข้างหน้าเห็นไหมพหาโตมาจากอะไรไอ้พัดแล้วเนี่ยปะบนหน้าเออปะบนหน้าขานนักธาตุตาปัจจัยเออปะบนหน้าขานนักธาตุขานนักธาตุครับขานนักธาตุปากบทหน้าขาหน้าท่าแล้วก็ตักปัจจัยนะปหาโตเนี่ยเออปหาน่ะทุกทีเนี่ยนะอันนี้เป็นประโยคกรรมวาจบนะครับอันนี้เป็นประโยคกรรมวาจบเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันพัดเองไม่ไอ้มันพัดเองไม่ได้หรอกต้องมีลมโสลูกโขอันว่าต้นไม้นั้นวาเตนะอันลมปะหาโตพัดแล้วครับเอออันนี้เป็นหลักการแปลข้อ3 4 5 7นะครับต่อมา3สัพตัสสะปันนานิสติตานิครับดูกิยาก่อนกิยาคืออะไรปฏิตานิแปลว่าตกแล้วหล่นแล้วเออมาจากอะไรรู้ไหมเคยเรียนแล้วปัตตาธาตุ ตามปัจจัยเห็นที่นี่ไหม ทั้งหลาย มันเป็นทั้งหลายแล้วแต่กิริยาไม่ออกทั้งหลายครับเห็นกิริยาปุ๊บประธานคืออะไรอะไรเออมีอยู่สองศัพท์เนี่ยตัสสะกับปัณณานิเนี่ยแหละปัณณานิแปลว่าอะไรเห็นที่นี่เนี่ยนี่เป็นประธานแน่นอนปัณณานิอันว่าใบไม้ทั้งหลายใบตัสสะของใครล่ะอันนั้นน่ะเอกพจน์ด้วยตัสสะดูตรงนี้ครับตัสสะเนี่ยของใครเนี่ยตัสสะเนี่ยอยู่ตรงนี ้ของ ของใครเป็นเอกพจน์ด้วย ของลูกคง ของต้นไม้ไหมนั้นน่ะของคนอันนั้นน่ะเป็นเอกพจน์ที่เขากล่าวมาแล้วข้างต้นเติมอะไรมาตัสสะเติมลูกขตะมาสังเกตไหมว่าอันนั้นน่ะของอันนั้นน่ะเติมลูกขัดตักมาสังเกตไหมว่าตัสสะเป็นเอกพจน์เหมือนอาจารย์ก็บอกไว้ว่าลิงเนี่ยลิงกับวจนะเนี่ยมันตรงกันตัสสะเนี่ยเป็นปุงลิงเหมือนกันวจนะคือเอกกับวจนะเห็นไหมตัสสะเนี่ยเป็นเอกกับวจนะฝั่งเอกกับวจนะแต่วิภัตเนี่ยมันต่างกันได้วิภัตเนี่ยเห็นไหมตัววิภัตเนี่ยเหมือนกันก็ได้ต่างกันก็ได้วิภัตอันนี้เป็นฉัตรสีวิภัตตาตัวนี้เป็นปัตมาวิภัตอันนี้ก็ตรงสามอย่างเลยอันนี้เป็นปัตมาวิภัตตาตาเนี่ยเขาแทนตัวนี้กับลุกขัสสะเห็นไหมวิภัตมันต่างกันที่เราไม่ได้กันเนี่ยไอตัวตาตาเนี่ยแหละมันแทนสัตว์อะไรมาก็คือไอ้ตาสามเนี่ยต้องแทนสับที่ข้างหน้าที่เขากล่าวมาอยู่ข้างหน้าสับประโยคข้างหน้านั่นแหละนะครับวิธีการแปลคือตรงนี้นี่เองที่เราไม่ได้ที่คือแปลคือจบเลยไม่รู้เลยว่ามันแทนสับอะไรเราต้องรู้เองมันก่อนว่าสามสับเนี่ยเอโกแทนไม่ได้หรอกไม่เคยมีตัวไหนตาสามมาแทนเอโกมีโอยาเดกับลูกโหนั่นแหละเราต้องรู้ด้วยความนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์ทั้งคู่มันต้องนึกมามันคือเป็นลูกโขนนั่นแหละเป็นปงลิงนะอุยานาเป็นนักปุงสกลิงนะเห็นไหมว่าตัวตัดสักเนี่ยแหละครับเห็นไหมวิพัฒน์เขาต่างกันลูกโขนเป็นปฐมาอันนี้เป็นฉัตรีวิพัฒน์วิพัฒน์เขาต่างกันได้เห็นไหมตัววิพัฒน์นั้นเหมือนกันจะได้ต่างกันจะได้แต่สองอย่างก็เหมือนกันแน่ลิงกับวัจนะครับลูกโขนเป็นปุงลิงตาตาเป็นปุงลิงลูกโขเป็นเอกพจน์ตาตาก็เป็นเอกพจน์อันนี้ตรงกันแน่วิพัฒน์ต่างกันแต่ที่สามอย่างตรงกันครับลูกโขเป็นปัทมาวิพัฒน์อันนี้เป็นปัทมาวิพัฒน์เหมือนกันโตแล้วอันนี้เป็นเอกวจนะวจนะเอกพจน์อันนี้ก็เป็นเอกพจน์อันนี้ปัทมาวจนะมีวิพัฒน์วจนะแล้วก็วิพัฒน์มีลิงวัจนะตรงกันแล้วก็สามอย่างเลยครับลิงเป็นปุงลิงอันนี้ก็เป็นปุงลิงนะอันนี้เอกวัจนะอันนี้ก็เอกวัจนะอันนี้ปัทมาวิพัฒน์อันนี้ก็วิพัฒน์ตรงกันสามอย่างอันนี้ตรงกันได้ต่างกันก็มีเห็นไหมอาจารย์ท่านยกมาให้เห็นไหมว่าตัสสะเนี่ยเขาแทนศัพท์นี้ครับอันนั้นน่ะโสก็ต้องแทนศัพท์นี้เหมือนกันสามที่เขากล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อมาให้ซ้ำๆซับซากซึ่งไม่ว่าอู้นั่นแหละเห็นที่เขามีบอกไว้นะใช่ไหมเขาเลยพูดอันนี้คำเดียวกับพูดใช่มันจะยากมันจะมองดูยากเกินไอ้ตรงนี้แหละไอ้ที่สามที่แทงกันนานเนี่ยนะครับเอาแปลเลยนะแปลเลยอันนี้เติมลูกขัตตมานะเนี่ยแหละที่เราจำลองแล้วมันยากคือตรงนี้ใหม่ๆจะยากนะครับที่แทนไอ้ตัวสัพพนามเนี่ยแหละเราต้องรู้ด้วยตัวที่แทนมันลิงอะไรเอกพจน์หรือเปล่านะวิเคราะห์แบบนี้เลยตัดทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งไปก่อน3 4ครับ4ทับ1 4ทับ2นะแปลนะครับเอาแปลพร้อมกันนะ ลูกโขอันว่าต้นไม้กุยาเนในสวนเอโกนึกโสลูกโขอันว่าต้นไม้นั้นวาเนนะอันลมปะโตพัดแล้วปันนานิอันว่าใบไม้ทั้งหลายตัดตัดลุกตัดของต้นไม้นั้นปฏิตานี้หล่นตกแล้วครั้งหนึ่งลูกโขอ่านว่าต้นไม้กุยาเนในสวนหรือในกุยาจะได้เอโกต้นหนึ่งโสลูกโขอ่านว่าต้นไม้นั้นวาเดนะอันลมปาโตพัดแล้วปันนานี้อ่านว่าใบไม้ทั้งหลายตัดตัดลูกตาของต้นไม้นั้นปฏิตานี้ตกแล้วนี่แหละไอตัวเนี้ยแหละไอตัดตัดกระโตเนี่ยแหละตัวที่มันยากแปลใหม่ๆงงไปหมดเลยเฮ้ยมันเติมอะไรมาเอาตัวที่เป็นปุงเนี่ยต้องเนี่ยตัวนี้ต้องไปท่องต้องไปท่องนะเห็นไหมเป็นปุงลิงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปแทนศัพท์ข้างหน้าที่เขาตามมาแล้วข้างต้นเนี่ยอยู่สามศัพท์เนี่ยประโยคข้างหน้านี่แหละดูไม่ต้องดูประโยคไกลหรอกนะที่มันงงกันในตรงนี้แหละจุดตรงนี้แทนไม่ถูกนะแทนไม่ถูกได้แทนตรงนี้ใช้ได้นะครับได้แทนตรงนี้เข้าใจถึงประโยคที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยไปได้ไกลแล้วนะครับไปได้ไกลนะครับแค่สามสับเนี่ยแหละสามประโยคนะครับเนี่ยสามประโยคแปลไม่ได้กลับวัดกันดีนะครับบวก38นะครับ3ตับเนี่ยมองไม่ถูกเลยเนี่ยนะครับกับวัดทันทีนะครับ หรือถ้าของประโยคนะ 3ประโยคครับหลวงพ่อ 3อันเนี่ยน่าจะได้แหละ เออน่าจะได้นะจะพอเออ 2กับ3 เออมีแก้ตัวอันนี้ถือว่ายากอยู่แปลใหม่ๆถือว่ายากนะครับผมบอกตรงๆผมแปลไม่ถูกงงไปหมดเลยเอ๊ะมองยังไงอันนี้อยู่ที่ชั่วโมงบินแปลมาเยอะใหม่ๆผมก็เหมือนกับท่านแหละเฮ้ยมันทำไมจะตัดสามแทนอะไรมาไม่รู้อันนั้นน่ะของอันนั้นน่ะใหม่ๆก็เหมือนกับท่านนั่นแหละอ่ะต่อมาข้อสองครับพระกวาอนุตรังสัมมาสัมโพธิปัตโตตัดสามสาธนสักโลเกปัตตังนี่จบประโยคแค่ตรงนี้นะแล้วนี่ไอ้นี่จบประโยคแรกอันนี้ประโยคที่สองจบตรงนี้ครับสองประโยคแล้วสี่ตับเนี่ยเนี่ยสองประโยคแล้วอ้าวกิยาประโยคแรกคืออะไรรู้ไหม ปัต โตแปลว่าอะไรถึงแล้วบรรลุแล้วมาจากอะไรด้วยปัตโตปัตโตมาจากอะไรธาตุสนามหลวงเขาบอกว่ามาจากปะทะธาตุปะปัจจัยในการไปการถึงนะครับนะพอจำปริยายอาจารย์ถวนท่านบอกว่าป่าบทหน้าอาปาธาตุแล้วก็ตาปัจจัยนะครับในการถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตาปัจจัยมองได้สองแบบนะครับปัดต่อปุ๊บถึงแล้วมาดูแล้วประธานคืออะไรอ่ะพระตวาที่เป็นปุ่มเองด้วยอนุตรังเนี่ยสามโพธิ์เนี่ยท่านตัดได้ทิ้งได้เลยเป็นประธานไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันลงอังงานมาเนี่ยเห็นไหมมันลงมาเนี่ยแล้วประธานไอ้กิยามันปัดโตอ่ะมันโออ่ะมันก็อ๋อพระควาเนี่ยพระควาปรุงเองอ่ะพระควาก็คือพระควาตุอ่ะเห็นไหมมันพระควาพระควาโตไม่ใช่ไทยนะเห็นไหมเราตัดสองตัวนี้ทิ้งเนี่ยนี่หลักการแปลข้อที่3อันนี้7ที่เหลือก็8ครับพระกวาอ่านว่าพระผู้มีพระเจ้าปัตโตบรรลุแล้วบรรลุซึ่งอะไรสัมมาสัมโพธิญซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอนุตรัง อ ันยอดเยี่ยมเพราะเป็นวิเศษนะเขาเห็นไหมลงอังคุติยาวิพัฒน์เหมือนกันประโยคนี้ง่ายแล้วประโยคแรกพอได้แล้วประโยคสองครับดูกิยาก่อนกิยาคืออะไรรู้ไหม ปัดปัดทาตังครับแปลว่าอะไร แผ่ ไปแล้วมาจากอะไรรู้ไหมปากบนหน้าฐานะธาตุในความแผ่ไปขอถุงรอเรือแล้วก็ตากปัจจัยนะลบที่สุดธาตุลบละแล้วก็ซ้อนตากมาเออนะปัจจตังแผ่ไปแล้วอะไรแผ่ไปแล้วอะไรแผ่ไปแล้วโยกก็แต๋วก็นิกิยารู้แล้วปัจจตังหลักการแปลข้อที่เจ็ดคือกิยาประธานน่ะประธานคืออะไรล่ะอเล็กยศถามพิธีกรอเล็กประธานคืออะไร ประธาน ประธานเห็นไหมสามตัดเนี่ยตัดสามสามตนางโลเกเนี่ยประธานคืออะไรอเล็กคืออะไรสามตนางโจหลวงพ่อกระมวลกีตาสามตนางเตชะติด สาม ตนางสุทุนสวนหวัง ไม่รู้ครับ ไม่รู้นะสาธนังแหมเอาบอกก่อนพระแต๋วไปแล้วพระแต๋วประธานคือสาธนังนะครับเพราะว่าเป็นสาธนังกินยาดูปัสสตังเนี่ยมาลงอังไหมมาลงอังสาธนังก็ลงอังเหมือนกันเป็นปัสสมาวิภัตนะครับสาธนังของอันนั้นน่ะเป็นเอกภพน่ะของอันนั้นน่ะของนั้นน่ะอันนั้นน่ะนั้นน่ะสักแปลว่านั้นน่ะของนั้นน่ะอันเนี้ยศาสนาของใครเติมอะไรมาไอ้เนี่ยเออตัดสักอันนั้นน่ะอยู่ประโยคข้างหน้าเนี่ยเติมอะไรมาเติมอะไรมาพระขวาเหรออันนี้บอกของพระขวาเกือบถูกแล้วแต่วิพัฒน์เขาไม่ให้ไม่ใช่ถูกพระกมลตัดศาสนาศาสนาของพระขวาพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นแต่อะไรบอกใส่พระขวามาจบนะครับพระขวายังไม่ถูกเหมือนกันแต่ยังไม่พลาดไม่ถูกกีตาร์เติมอะไรพระขวาโตเซนสิตเติมอะไรมาดี น่าจะพระขว า โต พระขวาโตน่าจะสุทุนเนี่ย พระขวัตโต สวนหวังยกกระแต๋วเติมอะไรไอ้ตัดสะเนี่ยพระขวาเนี่ยไทยแทนสามารถโหดทิ้งสามารถทิ้งไม่ได้หรอกนะเออศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธญาณไทยอนุตตรายอดเยี่ยมพิเศษนะไม่เป็นเออพระขวัตตังหรืออะไรเนี่ยดูให้ดีนะเออฮะฮะวันตักวันตุกตักนะถ้าเป็นวันตุกนะต้องเติมตัวนี้ครับเติมพระขวาไม่ได้หรอกพระพรปัตตมหาวิภัตพระขวัตโตครับต้องเติมพระขวัตโตมาต้องเป็นวิภัตตัวนี้เขาต้องไอ้นี่มาตักตักเนี่ยมันคือตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตับตาเนี่ยตับตาเนี่ยคือจตุศรีฉัตรศรีนะแต่ตัวนี้เขาเข้าไปเป็นฉัตรศรีครับนะตับตาตัวนี้นะเอออันนี้ก็เป็นพระขวัตโตครับแต่ละแปลเราไม่ต้องรู้หรอกตัวนี้มันไม่ใช่พระขวัตโตหรอกรับศักดิ์ศาสนาศาสนาตับตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเราแปลแค่นี้พอเออนี่เติมพระขวัตโตนะมันจะยากกว่าประโยคสามครับเออนะอันนี้เติมพระขวัตโตมานะเออประโยคสามมันต้องรู้ทุกศัพท์ครับครับวัตโตเห็นไหมว่าพระขวาเนี่ยเป็นปุงลิงตาตาเป็นปุงลิงพระขวาเป็นเอกพจน์ตาตาเป็นเอกพจน์พระขวาเป็นปัทมาวิภัตตัสสะเป็นฉัตรีวิภัตเหมือนกันเห็นไหมลิงวัจนะเหมือนลิงวัจนะของนามนามเออเนี่ยปุริสัมมนามเนี่ยไอ้ตัสสะเนี่ยก็มีลิงเหมือนกันวิภัตกับนามเหมือนนามนามมีลิงกับวัจนะเหมือนกับนามนามส่วนวิภัตนั้นเหมือนกันก็ได้ต่างกันได้วิภัตเขาไม่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นปัทมาอันนี้เป็นฉัตรีวิภัตเติมพระว่าโตมา นะอันนี้สี่ทับแปลลงกันเลยนะครับสี่ศาสนาอรรถศาสนาตัสสะภควโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปัสสตังแผ่ไปแล้วโลกเกในโลกมันยากไอ้ตัวสะเนี่ยแหละสัสสะเนี่ยแหละอันนั้นน่ะแทนเวลามองเนี่ยไม่แทนกิริยาไม่แทนคุณนามวิเศษนาสัมมนามเนี่ยไม่แทนนะครับสัมมาสัมพุทธิก็ไม่ใช่แล้วศาสนาของสัมมาสัมพุทธญาณที่ท่านบรรลุไม่ใช่แล้วต้องเป็นตัวนี้นั่นแหละเวลาเรามองศัพท์เนี่ยมันแทนอะไรข้างหน้าประโยคข้างหน้าสามศัพท์อยู่มีอยู่สามศัพท์เนี่ยแหละเราก็ค่อยคิดไปครับมันเอกภพด้วยนะอ่ะแปลนะครับพระกวาอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปัตโตบรรลุแล้วสัมมาสัมโพธิซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรังอ่านยอดเยี่ยมศาสนาอ่านว่าศาสนาตัสสะภควโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปัสสตังแผ่ไปแล้วโลกเกในโลกอีกครั้งหนึ่งพระกวาอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปัตโตบรรลุแล้วสัมมาสัมโพธิซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรังอันยอดเยี่ยมศาสนาอันว่าศาสนาตัสสะภควโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปัสสตังแผ่ไปแล้วโลกเกในโลกโอเคไหมข้อนี้ยากอยู่นะอันนี้เป็นประโยคอะไรประโยคหน้าเนี่ยจัตุวาจบประโยคหลังก็เป็นแต่ถูกว่าจบเหมือนกันนะครับอันนี้ประโยคหน้าเป็นประโยคนิทัศน์คือประโยคไม่มีกี่อย่างนะประโยคที่สองเนี่ยเรียกว่าประโยคกรรมวาจบประโยคที่สามก็จตุวาจบเหมือนเดิมนะครับข้อสุดท้ายครับเลิกจะสี่โมงแล้วนะอะไรตอบแปลได้เลิกเลยเซติโนมาตาสาสเนปัสสันนาตายะสังคสะทานังทินนังนี่เอาประโยคแรกก่อนอเล็กประโยคแรกในทศิษย์ประโยคหลังช่วยคิดดูดิอ้าวกิริยาคืออะไรดูประโยคแรกก่อนอเล็กกิริยาคืออะไรเนี่ยอันนี้จบประโยคเนี่ยมีลูกน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือรูปภาพเนี่ยปัสสันนาแปลว่าอะไรเลื่อมใสแล้วปัสสันนามาจากอะไรรู้ไหมปากบทหน้าสักคาถาภาษาเทในความเลื่อมใสครับและตถาปัจจัยเห็นปัสสันนาเลื่อมใสแล้วอะไรเลื่อมใสล่ะประธานคืออะไรมาตาามารดาของใครนะของเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีโนเอาว่ามารดาของเศรษฐีปัสสันนาเลี้ยวใส่แล้วศาสนาในศาสนาอ้าวอเล็กจบนะครับนี่ของอเล็กครับมาตาเป็นลิงอะไรอิทธิลิงปัสสันนาก็เป็นอิทธิลิงแจกเหมือนกันยานะลงอาอาเนี่ยมานะมาตุสามเดือนก็มาตุนะต่อมาเศรษฐิตกิยาตายะสังคสะทานังทินนางกิยาคืออะไรรู้ไหมทินนางแปลว่าอะไรให้แล้วมาจากทาธาตุปัจจัยทาธาตุในการให้ตาปัจจัยเห็นทินนางปุ๊บเนี่ยประธานคืออะไรประธานคืออะไรเศรษฐิตทานางไหมสามอันนี้เจ็ดทานเนี่ยมันให้เองไม่ได้ต้องมีคนให้คนให้ลงตัตยาวิพัฒน์มีตัตยาวิพัฒน์หรือยังวิพัฒน์หลักดูตัตยาวิพัฒน์ก่อนดูตายะนี้ตายะเนี่ยมันเป็นตัตยาวิพัฒน์ไหมเนี่ยใช่ไหมนับ เห็นไหมดูตายะเนี่ยเป็นตัตยาวิพัฒน์ด้วยเห็นไหมเป็นอีกทีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตาสามในอินทรีย์เองด้วยเป็นตายะเห็นไหมเป็นตัตยาวิพัฒ คนนั้นน่ะที่เป็นอิทธิลิงเอกพจน์ข้างหน้าเนี่ยคือใครที่ให้ทานเห็นไหมเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยเป็นตติยาวิภัทเป็นอิทธิลิงด้วยประโยคหน้าคือใครอ่ะเป็นอิทธิลิงฮะพี่ตาประโยคข้างหน้าเนี่ยใครเป็นอิทธิลิงมาตาลามาตาลานะต้องเติมมาตาลานี่มาตาลาเห็นไหมตายักษ์คนนั้นน่ะแล้วเป็นอีกนี้ด้วยเอกภพด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นปัทมาวิภัตเอ้ยอันนี้เป็นปุงลิงอันนี้ก็เป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นอีกนี้ลิงอันนี้เป็นอีกนี้ลิงอันนี้เป็นเอกภพอันนี้เป็นเอกภพอันนี้เป็นปัตมาวิภัตอันนี้เป็นตาติยาวิภัตวิภัตต่างกันได้เห็นไหมทานังอันว่าทานมาตายเอ้ยตายะมาตาลาอันเอ้ยตายะมาตาลาอันมาดานั้นนะอันบรรดานั้นทิ้นนั้นให้แล้วต้องแก่ใครสังฆสัตว์แก่พระสงฆ์ให้ถึงไรแกอันนี้เป็นกรรมวาจงนะครับนี่ใส่ห้าไปแปลสามเสร็จมาแปลตติยาวิภัตนะครับอันนี้ประโยคกรรมวาจงตายะมาตาลาอันมันดานั้นเฮ้ยเก็บเลยยังที่ยังไม่ได้เอาเลยโอ้ยังไม่แปลเลยเก็บแล้วแหมใจร้อนจริงดูเวลาคนตรงแล้วด้วยนะเล็กคนตรงเวลาเอาแปลครับแปลสองรอบมาตาอาจว่ามารดาเทพิโนของเศรษฐีปัสสนาเลื่อมใสแล้วศาสนีในศาสนาทานังอาจว่าการตายะมาตาลาอันมารดานั้นทิ้นนังให้แล้วสังฆะแก่พระสงฆ์ประโยคนี้ยากนะขออีกครั้งหนึ่งมาตาอันว่ามาตาเตจิโนของเศรษฐีปัสสนาเลื่อมใสแล้วสาสนีในศาสนาทานังอันว่าทานตายะมาตาลาอันมาตานั้นทิ้นนั่งให้แล้วสังฆะแก่พระสงฆ์จบนะครับวันนี้ก็ยากอยู่แต่ก็พอค่อยๆรู้ไปนะครับไปศึกษาไหมเราอ่านตรงไหนไปท่องมานะครับเห็นไหมว่าตากตับไปท่องมานะครับตากตับสำคัญนะตากตับเนี่ยที่จะแปลกันไม่ได้แปลแล้วปุ๊บเอ๊ะมันจะประโยคตัวนี้มาต้องดูด้วยว่ามันเป็นลิงอะไรนะมันเป็นลิงอะไรมันเอกพจน์หรือว่าหูพจน์